Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 stycznia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W związku z sytuacją w Iranie samoloty LOT-u nie będą pojawiać się w przestrzeni powietrznej tego kraju. Mężczyzna podejrzany o zlecenie zabójstwa Zbigniewa Ziobry wpadł w ręce policji. Białoruś dogadała się z Rosją i ropa znów popłynęła do białoruskich rafinerii. Samoloty polskich linii lotniczych LOT nie będą latać nad przestrzenią powietrzną Iranu. Wczoraj irański generał Hasem Soleimani zginął w Bagdadzie w ataku amerykańskiego drona. Decyzja ma związek z napiętą sytuacją w Iranie, mówi rzecznik LOT-u Michał Czernicki. Polskie linie lotnicze LOT w dbałości o bezpieczeństwo pasażerów, które jest naszym najwyższym priorytetem, podjęła decyzję o tym, ażeby wszystkie rejsy wykonywane do tej pory na terytorium Iranu, a zatem w irańskiej przestrzeni powietrznej, przenieść na alternatywne trasy omijające ten kraj i tą właśnie przestrzeń lotniczą. Mówimy tu w szczególności o rejsach do Delhi, do Colombo, a także do Singapuru oraz o rejsach czarterowych, które wykonują polskie linie lotnicze LOT do Goa, a także Bangkoku. Michał Czerniński dodał, że rejsy będą się odbywać alternatywnymi trasami, co spowoduje nieznaczne wydłużenie lotów. Dodał, że nie powinno to wpłynąć na rozkład lotów ani na siatkę połączeń. Policjanci z Komendy Stołecznej Policji zatrzymali poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania Jana S. Mężczyzna jest podejrzany o zlecenie zabójstwa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i innego prokuratora. Jest również ścigany za przestępstwa związane z handlem dopalaczami. Do zatrzymania doszło w podwarszawskim Milanówku, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Dzięki pracy operacyjnej policji, która ustaliła miejsce pobytu Jana S., został on zatrzymany. Jan S. to osoba, która była poszukiwana europejskimi nakazami aresztowymi. Za nim wydane były dwa listy gończe za czyn sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osobom, jak również był wydany list gończy w sprawie podżegania do zabójstwa. Jak ujawniła Rzeczpospolita, Jan S. miał zlecać zgładzenie polityka, bo ten swoimi działaniami utrudniał prowadzenie handlu dopalaczami. Za wykonanie zadania miał zaoferować 100 tysięcy złotych jednemu ze swoich wspólników. W tym roku powstanie ostateczna wersja studium budowy metra w Krakowie. To kolejny krok do powstania podziemnej kolejki w mieście. Jest zielone światło ze strony wojewódzkiej konserwator zabytków na przebieg trasy przez centrum miasta. Konserwatorzy mieli jednak wiele uwag do dotychczasowego planu powstania metra, mówi wojewódzka konserwator zabytków Bogdanowska. Dotyczyły przede wszystkim lokalizacji przystanków oraz takiego prowadzenia wykopów, żeby nie wchodziły one w interakcję z tym obszarem, który jest najcenniejszy, czyli który jest obrysowany linią plant oraz z poszczególnymi obiektami zabytkowymi, które tutaj się mieszczą. Konserwator zabytków zleciła zmianę lokalizacji przystanków w okolicy plant. Prace związane z lokalizacją przystanków mają być prowadzone metodą odkrywkową. Metoda odkrywkowa to znaczy, że musimy zejść na pożądaną głębokość, w tym przypadku 15 metrów. Oczywiście takie prace, z uwagi na to, że są to obszary cenne archeologicznie, trwałyby wiele lat. Archeolodzy odkrywaliby kolejne warstwy, znajdowaliby kolejne artefakty. To by wstrzymywało pracę. Przy okazji doszłoby oczywiście znowu do, no, można powiedzieć, zniszczenia stanowiska archeologicznego. Władze konserwatorskie zaleciły też, by tunel metra pod centrum oddalić od Barbakanu. Wyraziły też zgodę na budowę trzech przystanków w centrum, które swoim wyglądem mają nawiązywać do historycznego charakteru Krakowa. Rosyjska ropa znowu popłynęła do białoruskich rafinerii. To efekt zawarcia porozumienia na dostawy na Białoruś pierwszej partii rosyjskiej ropy w tym roku. Białoruska agencja prasowa Biełta, powołując się na Ułodzimira Syzoła, wiceszefa białoruskiego koncernu naftowego Bielnieftechim, poinformowała, że do końca dzisiejszego dnia Białoruś ma otrzymać pierwsze 6 tysięcy ton rosyjskiej ropy w tym roku. Rosyjska spółka Transnieft, która jest właścicielem ropociągów, poinformowała, że ma umowę na dostawę na Białoruś 133 tysięcy ton ropy. Dzięki tym dostawom obie białoruskie rafinerie z wykorzystaniem istniejących zapasów mają pracować stabilnie w tym miesiącu. W tym roku Białoruś zamierzała otrzymać z Rosji 24 miliony ton tego surowca. Kwestię dostaw ropy omówili w południe premierzy Rosji i Białorusi Dmitrij Miedwiediew i Siergiej Rumas. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pochmurno, a na południu i Suwalszczyźnie spadnie śnieg. 0 stopni na wschodzie i Kotlinach Sudeckich, 1 w centrum, 5 nad morzem. Nad morzem wiatr w porywach do 65 km na godzinę, w Tatrach nawet do 100 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Łukasz miał 26 lat. Osierocił 2-letnią córkę. Wydawało mu się, że depresja sama minie. Nie minęła. Nasilające się myśli samobójcze doprowadziły do tragedii. W 2018 roku 5182 Polaków odebrało sobie życie, w tym 97 dzieci. Depresja nazywa się chorobą śmiertelną właśnie z powodu towarzyszących jej myśli samobójczych. Połączenie farmakoterapii i psychoterapii to najskuteczniejsza droga, by wygrać z tą chorobą. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Głowa, serce, baza. Sets fire to your schedule and calls an end to time. And love ain't far behind. Love ain't far behind. And when we're parted, it's always too long. And every time you come back so strong. And as soon as love ain't far behind. Love ain't far behind. No, love ain't far behind you. Love ain't far. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a dzisiejszą godzinę głowy, serca, bazy poświęcimy artystce wyjątkowej. Wielu artystów nazywamy artystami niezależnymi, ale to znaczy za każdym razem trochę coś innego. Ta artystka jest niezależna w pełnym tego słowa znaczeniu. Swoją wytwórnię płytową założyła w wieku 19 lat i nadal pod szyldem tej wytwórni nagrywa, wydaje, uparcie unika wszelkich kompromisów i kroczy własną ścieżką. Annie DiFranco. Na początku usłyszeliśmy utwór Star Matter z albumu Red Letter Year, a ja przypomniałam sobie o Annie, czytając jej wspomnienia, które pierwsze jak na razie i na razie ostatnie wspomnienia, jakie wydała, No Walls and the Recurring Dream. Nie tyle je czytałam, co słuchałam ich. Są czytane miękkim, melodyjnym głosem autorki. Zaczęłam opowiadać o tej książce mojemu zespołowi na jednej z prób. Okazało się, że nie znają w ogóle twórczości Ani DiFranco, więc wzięłam komórkę, przyłożyłam głośnik komórki do mikrofonu w sali prób i puściłam pierwszą z brzegu piosenkę Ani, jaką mogłam znaleźć. I rozmiar wzruszenia, jaki we mnie w tym momencie zaistniał, wzbudził wspomnienia tego, jak 10-15 lat temu namiętnie słuchałam jej albumów. Odkurzyłam wszystkie swoje płyty Ani i ułożyłam dla Państwa taką oto składankę. Lecimy dalej z płytą Evolve. To będzie pierwszy na niej utwór Promised Land. Annie DiFranco, Promised Land z albumu Evolve. Muszę Państwu powiedzieć, że dzisiejszy zestaw piosenek bardzo wiele zawdzięcza pewnej składance, którą dostałam wiele, wiele lat temu od mojego przyjaciela Mirka. Przez długi czas ta składanka była moim jedynym źródłem wiedzy na temat tego, czym jest muzyka Annie DiFranco i przynajmniej kilka utworów z niej wylądowało również w dzisiejszej godzinie poświęconej tej artystce. Płyta Evolve była pierwszą płytą, którą kupiłam. Być może nawet kupiłam ją w roku, w którym się ukazała, w 2003. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu, prawdopodobnie mojego ulubionego z całej płyty Evolve. To będzie Slide. She was hungry, so hungry. She was trying to think clear. But she kept opening the fridge door and looking at the mustard and the beer. And then finally she went out into the rain, carrying her bicycle chain. And her feet were the pedals while her appetite steered. She just followed her nose. And fate is not just whose cooking smells good, but which way the wind blows. She lay down in a party dress and never got up. Needless to say, she missed the party. She just got sad. And then she got was wincing like something brittle, trying hard to bend. She was no bit the terror of the loops in her best friend. We never see things changing, we always see them ending. And some vicious whispering voice can't stand you, have no choice. You Annie DiFranco, Slide. Przeżywam tutaj kompletną podróż w czasie do lat, kiedy ten utwór był absolutnie zapętlony w moim odtwarzaczu. Myślę, że potrafiłam posłuchać go mniej więcej 10 razy z rzędu. Wspomnienia Annie DiFranco No Walls and the Recurring Dream, czyli brak ścian i powracający sen, obejmują czasy mniej więcej do roku 2000. Teraz patrzę na listę piosenek. Właściwie to, czego słuchamy, głównie obejmuje późniejsze lata. Są to utwory głównie z czterech płyt wydanych między rokiem 2003 a 2008. Ale sięgniemy teraz po starsze nagrania. To będzie nagranie z albumu Puddle Dive z roku 93, który przypomni nam o tym, że Annie DiFranco to nie tylko gitarzystka i wokalistka, ale też poetka i utwory pozbawione warstwy stricte muzycznej również pojawiają się na jej nagraniach. He's so cute. What do you want? What do you want? Are we taping? Oh, really? Oh, it's okay. Okay, here we go. Here we go. Let's see. I was 4 years old. And they tried to test my IQ. They showed me this picture of three oranges and a pear. They asked me, which one is different? It does not belong. They taught me different is wrong. But when I was 13 years old, I woke up one morning, thighs covered in blood like a war, like a warning that I live in a breakable, takeable body, an ever-increasingly valuable body, that a woman had come in the night to replace me, deface me. See, my body is borrowed. I got it on loan for the time in between my mom and some maggots. I don't need anyone to hold me. I can hold my own. I got highways for stretch marks. See where I've grown. I sing sometimes like my life is at stake, 'cause you're only as loud as the noises you make. I'm learning to laugh as hard as I can listen, 'cause silence is violence, and women and poor people. If more people were screaming, then I could relax. But a good brain ain't diddly if you don't have the facts. We live in a breakable, takeable world, an ever-available, possible world, and we can make music like we can make do. Genius is in a backbeat, backseat to nothing if you're dancing, especially something stupid like IQ. For every lie I unlearn, I learn something new. I sing sometimes for the war that I fight, 'cause every tool is a weapon if you hold it right. My IQ z albumu Puddle Dive, rok 93. Zostajemy w latach 90. Teraz utwór z albumu, z jednego chyba z najlepiej sprzedających się albumów Annie DiFranco, która przecież święciła swoje największe sukcesy właśnie w połowie lat 90. Przed chwilą, w 96 roku ukazał się album Dilate, a chwilę później w 97 podwójny album koncertowy Living in Clip. Annie DiFranco jest przecież przede wszystkim artystką sceniczną. Dowodzi temu chociażby zawartość jej internetowego sklepu z muzyką na Bandcampie, na którym tytułów koncertowych jest przynajmniej połowa. To będzie piosenka, która otwiera drugi album Living in Clip, Untouchable Face. Think I'm going for a walk now. A little unsteady. Don't want nobody to follow me. Except maybe you. I could make you happy, you know, if you weren't already. I could do a lot of things, and I do. Tell you the truth, I prefer the worst to you. Too bad you had to have a better half. She's not really my type, but I think you two are forever. I hate to say it, but you're perfect together, so fuck you. And your untouchable face, and fuck you for existing in the first place. And who am I that I should be waiting for your touch? Said who am I bet you can't even tell me that much. Thank you. be empty soon. Neon sign on horizon, rubbing elbows with the moon. Safe haven of sleepless with deep fryers always on. Radio is counting down top 20 country songs. And out on the porch the fly strip is waving like a flag in the wind. You know, don't look forward. Seeing you again, you'll look like a photograph of yourself taken from far, far away. And I won't know what to do, and I won't know what to say, except fuck you and your untouchable face. And fuck you for existing in the first place. And who am I that I should be dying for your touch? Say, who am I? I bet you can't even tell me that. What was I thinking? What will I think of next? Where can I hide? In the back room there's a lamp that hangs over the pool table. And when the fan is on it swings gently side to side. There's a changing constellation of balls as we are playing. I see Orion and sing nothing. The only thing I can think of saying is fuck you and your untouchable face. Fuck you. Existing in the first place. And who am I? I should be vying for your touch. Say, who am I? I bet you can't even tell me that much. Say, who am I? Somebody to tell me that I'm alive. Somebody to tell me that I'm alive. Somebody, somebody just tell me that I'm Lily Franco i Untouchable Face z nagrania koncertowego Living in Clip. We swoich wspomnieniach artystka pisze o tym, jak w pewnym momencie przestała w ogóle wynajmować jakiekolwiek mieszkanie, zwolniła swoje mieszkanie w Nowym Jorku, bo tyle czasu spędzała w trasie, że mieszkanie właściwie było przechowalnią jej rzeczy. Bardzo podobała mi się również anegdota o tym, jak po to, żeby wozić mniej płyt ze sobą na samym początku, bo oczywiście dźwigała, rozstawiała i sprzedawała wszystko sama. Nagrała ponownie utwory ze swoich pierwszych trzech albumów, żeby zmieścić je na kolejnym wydawnictwie. Niestety okazało się, że po prostu będzie miała jeszcze jeden tytuł więcej do przewożenia, bo ludzie i tak pytali o pierwsze trzy albumy. Wracamy do Annie DiFranco z początku XXI wieku. Na tych albumach dużo więcej słychać inspiracji jazzem i taką Annie DiFranco lubię najbardziej. Knuckle Down. Swoop and troll, shooting glances at the mirror to see if her scar is showing. She is truly going nowhere tonight. Lecherous old lady wanna be much too young and shy, flailing her whole life just thinking she could teach herself to fly. Vehement, romantic, frantic, for forever right now, but forever's going nowhere tonight. Sick of building herself so that she thinks I think I'd better leave. Of course, whiskey smarter and I'm happy as can be. But please excuse me, darling, it's not you, it's me. And there's a devil just beyond dust on my Mars, they say. So tonight you cast course, that starstruck girl is already someone I miss. Knuckle Down z płyty pod tym samym tytułem, rok 2005. Kolejne dwa utwory pochodzą, to jedyne utwory w tej audycji, które nie są opatrzone szyldem ani DiFranco, ale płyta została wydana przez jej wytwórnię, dokładnie tę wytwórnię, którą założyła w wieku 19 lat, Righteous Babe Records. Płyta już pojawiała się w tej audycji, nosi tytuł Hadestown i została napisana i nagrana przez artystkę o imieniu Anais Michel. Jest to folk opera, opowiada o Orfeuszu i Eurydyce. Gościnnie pojawiają się m.in. Greg Brown i Justin Vernon, którego Państwo znają lepiej jako Bon Iver. Sama Annie DiFranco wciela się w rolę Persefony. Usłyszymy najpierw utwór How Long, który Annie śpiewa w duecie z Gregiem Brownem, a chwilę później fantastyczny muzyczny przerywnik, w którym słychać głównie fantastycznego perkusista Jima Blacka. To będzie Papers i Hades Finds Out. Hades, my husband, Hades, my light, Hades, my darkness. If you had heard how he sang tonight, you'd pity poor Orpheus. All of his sorrow won't fit in his chest. It just burns like fire in the pit of his chest. And his heart is burned on a spit in his chest. How long, how long, how long? How long, just as long as Hades is king. Nothing comes of wishing on stars. Nothing comes of the songs people sing. However sorry they are, give them a piece and they'll take it all. Show them the crack and they'll tear down the wall. Then the veneer and the kingdom will fall. The kingdom will fall for a song. What does he care for the logic of kings? The laws of your underworld. It is only for love that he sings. He sings for the love of a girl. You and your pity don't fit in my bed. You just burn like a fire in the pit of my bed. And I turn like a bird on a spit in my bed. How long, how long, how long? How long, just as long as I'm your wife. It's true, the earth must die. Then the earth comes back to life, and the sun just goes on rising. And how does the sun even fit in the sky? It just burns like a fire in the pit of the sky. And the earth is a bird on a spit in the sky. How long, how long, how long? To były dwa utwory z folk opery Hey This Town. Najpierw How Long, w którym Greg Brown wcielił się w rolę Hadesa, a Annie DiFranco Persefony, a następnie krótki muzyczny fragment Papers Hades Finds Out i głównie Jim Black na perkusji. Przechodzimy do albumu Reprieve. Ten album był wydany w 2006 roku. Nagrania w 2005 roku zostały przerwane przez huragan Katrina, a przypomnę, że artystka wtedy już mieszkała i pracowała właśnie w Nowym Orleanie. Musiała się ewakuować, wróciła po taśmę matki zaledwie 3 dni po tym, jak część miasta została zalana. Skład grający na albumie Reprieve jest bardzo minimalny. Właściwie na całej płycie pojawiają się wyłącznie Annie DiFranco i jej basista Todd Sickafoose, grający nie tylko na basie, ale na różnych innych instrumentach. Posłuchajmy na początek Hypnotized. found me, rain falling around me, looking down at a worm with a long way to go, and the traffic was hissing by, and I was homesick and I was high, and I was surrounded by language in which I could say only hello and thank you very much, but you spoke so I could understand, and I drew a treasure map on your hand, and you were no picnic, no, you were no prize, but you had just enough pathos to keep me hypnotized, beats built by machines. And lovely girls were hovering above my head like gulls, with their long slender necks and their delicate skulls. And I was no picnic, no, I was no prize, but I had just enough sweetness to keep you hypnotized. Annie DeFranco, nadal, z albumu Reprieve, to było Hypnotized. Posłuchamy jeszcze jednego utworu z tego samego albumu. Artystka wspomina, że pomimo tego, że album był już w trakcie nagrań, kiedy Katrina uderzyła w Nowy Orlean, to skandaliczne zaniedbania władz i pozostawienie właściwie części mieszkańców Nowego Orleanu bez pomocy odcisnęło się na tym albumie i na jego zawartości. Myślę, że słychać to w utworze A Spade. Thank you. I've got experience looking right past the obvious, and I know what it's so big and so close is always the hardest stuff for us to reckon with, the hardest stuff to know, dear friends, especially the women. Tell me, are you up to the task of turning the wheel of human history at long last? The answer is in the intention that lies behind the question. Put that on your standardized multiple choice. Out there trying to make harmony with only one voice. Yeah. stuff down off the shelf. And welcome to the art of conversation with yourself. And welcome to humming. Najpierw utwór Espade, a teraz wróciliśmy na chwilę do płyty Evolve i do piosenki Welcome To. Nie wspomniałam jeszcze, że do biografii, autobiografii Ani DiFranco został w pewnym sensie dołączony album ponownie nagranych utworów z czasu, który ta autobiografia obejmuje. Album nosi tytuł No Walls Mixtape, a to będzie utwór The Whole Night. Paper dolls. We can try each other on. Privacy in New York City's walls. We can kiss goodnight, and we can go home wondering what would it be like, yeah. If I did not have a boyfriend, we could spend the whole. In the living room, there are people on the carpet having stupid conversations just to hear themselves talking. I am drifting through, I'm headed for the kitchen. I am thinking of her fingers as I whoa. Paper dolls, we can try The Whole Night z gościnnym udziałem Amy Ray. Piosenka oryginalnie z 91 roku z albumu Not So Soft, nagrana ponownie po to, by towarzyszyć wspomnieniom No Walls and the Recurring Dream. Ja bardzo tę książkę Państwu polecam, szczególnie jeśli macie możliwość przyswoić ją w oryginale, polecam audiobooka czytanego przez artystkę. I dziękuję, że spędziliście Państwo ze mną godzinę przy muzyce Ani DiFranco, wokalistki, gitarzystki, utalentowanej producentki i artystki zaangażowanej politycznie. Zostawiam Państwa z utworem Atom z płyty Red Letter Year, a ja żegnam się, Gaba Kulka. Stworzyłyśmy tę audycję wspólnie z Olą Baszun i Renatą Szewczak. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Ekspert, czyszczenie magazynów. Telewizory taniej, na przykład Sharp za 690, LG 4K za 1590, Samsung Smart TV 4K teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy.